Wiosenny, czyli teatr, muzyka, taniec i fotografia w jeden wieczór. 21 marca Soho Bay Areal w Warszawie i 23 marca Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wstęp wolny. Szczegóły na www.teatrsoho.pl oraz www.spotkaniakultur.com. Przywitajmy wiosnę kulturą. Partner główny Lotto, partnerzy PZU, Fundacja PZU. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 marca. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Mocno zaciskajmy kciuki. Wieczorem pierwszy mecz biało-czerwonych w eliminacjach do Euro 2020 zmierzą się z reprezentacją Austrii. Saperzy wywieźli niewybuchy znalezione w centrum Bolesławca, a pobliskie budynki musiało opuścić 3000 osób. Prezes Związku Polaków na Białorusi przesłuchana w związku z organizacją Kaziuków. Za 45 minut Polacy staną przed szansą wygrania pierwszego meczu eliminacji do Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie Austria. Łączymy się z Adamem Maleckim, który jest już na stadionie w Wiedniu. Witaj, Adasiu. W jakim składzie zagrają podopieczni Jerzego Brzęczka? Wszystko już wiemy, wszystko jest jasne. Od wczoraj wiedzieliśmy, że w bramce zagra Wojciech Szczęsny i tak też jest. Między słupkami wystąpi zawodnik Juventusu. W linii obrony od lewej Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek, Kamil Glik i Tomasz Kędziora. W pomocy zagrają Piotr Zieliński, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki. Nasza dwójka w ataku to Arkadiusz Milik i oczywiście kapitan drużyny Robert Lewandowski. Po drugiej stronie barykady takie gwiazdy europejskiej piłki jak Dawid Alaba z Bayernu Monachium, Marko Arnautowicz z West Hamu czy Valentino Lazaro z Herty Berlin. Stadion powoli się zapełnia, choć nie wypełni się do ostatniego miejsca. Z 50 tysięcy miejsc do dyspozycji kibice zajmą 40 tysięcy. Najgłośniejsi są jak zwykle kibice z Polski, którzy jak tylko na płycie boiska pojawili się nasi piłkarze, odśpiewali klasykę, czyli gramy u siebie, Polacy, gramy u siebie. Rozpoczęła się rozgrzewka bramkarzy. Szczęsnego wspierają w ćwiczeniach Łukasz Fabiański i Skorupski. Zaraz na boisku pojawią się pozostali piłkarze, a my czekamy na pierwszy gwizdek sędziego, dzisiaj Greka Anastasiosa Sidiroposa. Początek o 20:45. Tyle na razie. Adam Malecki z naszym wysłannikiem do Austrii. Będziemy łączyć się w kolejnych serwisach Trójki. Koniec ewakuacji w Bolesławcu w województwie dolnośląskim. Saperzy wywieźli niewybuchy znalezione na budowie w centrum miasta. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Na placu budowy w Bolesławcu znaleziono kilkanaście niewybuchów z okresu II wojny światowej. Pociski artyleryjskie, granaty i zapalniki. Na czas akcji saperów ewakuowano z pobliskich mieszkań, zakładów i lokali użytkowych około 3000 osób. Musiały opuścić budynki w promieniu 500 metrów od znaleziska. Saperzy kończyli już akcję. Lokatorzy mogą wracać do siebie, zapewniła rzeczniczka policji w Bolesławcu. W ciągu 12 miesięcy samorządy powinny wydać zaświadczenia o zmianie formy własności, poinformował wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. 1 stycznia tego roku weszły przepisy, które znoszą użytkowanie wieczyste. Zostało ono przekształcone na pełną własność. Soboń zapewnił, że osoby, które mają już zaświadczenie o przekształceniu, nie muszą płacić za użytkowanie wieczyste. Pieniądze tych, którzy już zapłacili, zostaną zaliczone na poczet opłaty przekształceniowej. Lepiej dopytać w swoim urzędzie gminy, czy nasz grunt się przekształcił, czy nie, aby nie było żadnych wątpliwości, bo w najgorszym razie, jeśli zapłacimy opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, to ta opłata, którą wniesiemy z tytułu użytkowania wieczystego, będzie opłatą, którą miasto, gmina zaliczy na poczet opłaty przekształceniowej. Minister liczy, że od kwietnia samorządy przyspieszą wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze, była przesłuchiwana. Sprawa dotyczy organizacji imprezy grudzieńskiej Kaziuki. W tym roku, podobnie jak w poprzednich, święto odbyło się na dziedzińcu pofabrycznego budynku, w którym mieści się polski konsulat generalny w Grodnie. Tam też urzęduje Angelika Borys. Funkcjonariusze milicji na przesłuchanie przyszli po cywilnemu do jej gabinetu. Szefowa Związku Polaków mówi, że była zdziwiona wizytą i tematem rozmowy. Przecież na tym podwórku nie pierwszy raz robimy imprezy. Jest to teren prywatny, wynajmowany i tyle. Co dalej? No dalej może być tylko sąd i jakaś tam kara. Angelika Borys przypomina, że w 2008 roku stawiano jej zarzut w związku z organizacją w Grodnie koncertu zespołu Lombard, który zaśpiewał dla grodzieńskich Polaków z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. Smart Stop. Kampanię pod takim hasłem rozpoczyna mazowiecka policja. To odpowiedź na nałogowe korzystanie z urządzeń mobilnych, m.in. na ulicach i chodnikach, zwane Smart Zombie.

Państwa czeka runda głosowań. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Program It's been a million years of walking around my room. Whatever power I was seeking so long hasn't formed. Down and see me, I am longing for something and not. I'm yelling fire and I'm sitting here questioning time. Słuchamy płyty Cast w drugiej godzinie programu alternatywnego i słuchamy tej płyty w towarzystwie autora, czyli Tobiasza Bilińskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Perfect Sun we własnej osobie w naszym studiu. Zmęczony, ale też, jak rozumiem, zadowolony po wczorajszym koncercie, który zagraliście. Tych koncertów już trochę było. Powiedz, jaką formułę przyjąłeś do prezentowania swojej muzyki obecnie? Bo wiem, że nie grasz sam, to jasne. No nie. Ale kim jest ta grupa, która ci towarzyszy? Kim są ci ludzie? To są super utalentowani moi koledzy oraz jedna koleżanka. Na gitarze gra mój kolega Kamil Hordyniec, który zresztą też jest z Trójmiasta. Na perkusji gra Jacek Prościński, który jest w sumie całkiem znany. Gra też z Reniusi, z Tymonem i z zespołem Lasy. I gra też Lavia Hart, która gra na klawiszach i śpiewa mi chórki. Bardzo, bardzo utalentowana dziewczyna i bardzo ładnie śpiewa. A co sobie zostawiłeś? No poza tym oczywiście, że jesteś na scenie i śpiewasz jeszcze... Ja jestem, jak wiadomo... Jak wiadomo, jesteś showmanem. Jak wiadomo, panem szefem. I stoję sobie tam i gram na klawiszach, śpiewam, gram czasem też na basie. Dynamika oraz energia i bogata produkcja, która towarzyszy twojej najnowszej płycie pod nowym pseudonimem, no jest odmienna od tego, co działo się przedtem. Czy też inaczej czujesz się, kiedy dochodzi do grania tej płyty na żywo? Czy towarzyszy temu coś nowego w ogóle w twoim artystycznym życiu? Trochę tak. W sensie, jeżeli pytasz, bo nie wiem, czy do końca, bo trochę w ogóle jestem, wiesz, mój mózg dzisiaj średnio działa. No wiem, wiem, siedziałem do późna. Rozmawiając o sztuce. Dokładnie tak, dokładnie tak. Czy chodziło ci o to, czy jakby zmienia się to bardzo live, czy nie, nie, wiesz? Chodziło mi o to, czy to, czy się zmienia, czy no, możemy tak zacząć od tego, czy trzeba było specjalnie płytę jakoś przepisać i przygotować do tego, żeby ją zagrać na żywo? Nie do końca, bo te formy są takie bardzo ustalone gdzieś tam. Typ, ja mam taki styl songwritingu trochę, że ta piosenka działa w takiej formie i jeśli ją zmienisz troszeczkę za bardzo, to już kompletnie przestaje nie ma działać. Sensu. Nie? Aha. I trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie. W kilku momentach to robiliśmy, ale trochę próbowaliśmy się trzymać tej formy jakiejś tam podstawowej, ale bardzo brzmienie kręciliśmy. Chcieliśmy na żywo uzyskać taki jeszcze potężniejszy sound, żeby to po prostu niszczyło ściany i budynki. Nie? I to się udaje. No i właśnie to jest to moja druga intencja zawarta w pytaniu. Czy kiedy teraz grasz tak, żeby niszczyć budynki, to czy czujesz się inaczej niż w czasach, kiedy grałeś na przykład, no i bardzo mogłeś sobie na introwertyczne środki pozwolić? Mhm. Na pewno. Teraz czuję, to jest w ogóle super, bo w zasadzie chyba pierwszy raz w życiu czuję taką prawdziwą energię takiego, powiedzmy, rockowego zespołu. Nie? Że prawdziwy band, 4 osoby na scenie, wszystko jest jakby takie no, przemyślane, zaaranżowane i wszystko siedzi tam, gdzie powinno i jest tak, wiesz, jest energia jakaś, jest to bardzo spoko. Czyli możesz powiedzieć i dużymi literami to zrobić, że jesteś we właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi. To na pewno. To musi być bardzo dobre odczucie, więc trzymajmy się tego momentu. Okej. Won't let pierwsze nagranie, które usłyszeliśmy z płyty Cast. Teraz oczywiście już od kilku tygodni mamy cały album. Perfect Sound w naszym studiu, Tobiasz naprzeciwko mnie siedzi. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Chodziłam dzisiaj z twoją płytą w uszach po mieście i żwawo chodziłam, bo nie grałam wczoraj koncertu, więc nie jestem zmęczona. I ta muzyka bardzo mi podobała się, czy też pomagała mi w tym chodzeniu, ale muszę ci powiedzieć, że przyszło mi do głowy coś takiego, kiedy tak płytę od początku do końca przesłuchałam, myślę, że co najmniej 3 razy, że to jest płyta, która jest bardzo amerykańska w brzmieniu. Nie potrafię teraz jasno sprecyzować, co to oznacza, ale zastanawiam się, czy to mogło się już wydarzyć, dlatego że wiedziałeś, że będziesz ją wydawał w amerykańskiej wytwórni. To trochę żartobliwie można potraktować. Czy też rzeczywiście może zachodzić jakaś taka korelacja pomiędzy ludźmi, z którymi się gada o albumie, miejscem, w którym się płytę wydaje, że coś takiego może się udzielać, no, że nagle wpływa na muzykę. Myślę, że tak może być. W sensie, że ta płyta powstawała gdzieś tam pomiędzy Polską a Stanami dla amerykańskiej wytwórni. Co prawda była miksowana przez Polaka, który zrobił to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale myślę, że to się bardziej sprowadza do po prostu tego, jaka to jest muzyka. Jaka to jest, w sensie czysto dźwiękowo, jaki to jest rodzaj muzyki i to, co ja sobie tam wymyśliłem, to nie jest do końca... Znaczy, bo jest coś takiego jak muzyka amerykańska w ogóle, wiesz, w soundzie, nie? I to, myślę, jest bardziej zbliżone do muzyki amerykańskiej stylistycznie po prostu. I wtedy ten sound taki, o którym mówisz, to brzmienie ma większy sens i to chyba sobie chodzi samo po prostu. Że jak jest taki gatunek, to jakoś tak myślisz, no nie, to trzeba ukręcić tak i zrobić takie brzmienie, bo inaczej to nie będzie miało sensu. I no, wydaje mi się, że stąd się to po prostu bierze. Ale może... Może coś też jest w tym, co mówisz właśnie, że to, wiesz, jakoś jakieś takie podświadome wpływy świadomości tego, gdzie to będzie pokazywane, wydawane i tak dalej. Że to gdzieś tam wpływa, no tak, no, kontakt z ludźmi bezsprzecznie wpływa na nas i w ogóle muzyka i inspiracje przychodzą do nas z ludźmi. To jest taki truizm, ale warto sobie od czasu do czasu przypomnieć, kiedy ktoś stoi bezradny i nie wie, co ma zrobić albo gdzie szukać dobrej muzyki. Trzeba się po prostu zapytać jakiegoś człowieka obok i sprawdzić, czego on słucha, bo może to będzie nasze kolejne super odkrycie. To powiedz o tej pracy nad wymyślaniem Perfect Sana. Przypomnijmy, jej, jak to odmieniać? No, chyba nie odmieniać. Chyba nie odmieniać, więc kiedy wiedziałeś już, że zamykasz za kolderem drzwi i że teraz będzie to właśnie nowe otwarcie, to co było twoim priorytetem? Czego przede wszystkim chciałeś? Przede wszystkim chciałem zmiany jakieś. Już czułem jakiś taki zastój i potrzebowałem świeżego startu i świeżego brzmienia też. Tylko że, chociaż to bardziej to świeże brzmienie zainspirowało zmianę w pewnym sensie, bo te utwory, które się ukazały na tej płycie Cast, która właśnie wyszła, były napisane z myślą o tym, żeby to była kolejna płyta Coldera po prostu. A potem jak ja napisałem, to stwierdziłem, ej, to w ogóle nie brzmi jak Colder, to brzmi jak coś nowego, nie, jak jakiś nowy twór, i stwierdziłem, nie, muszę to wydać jako nowy projekt. I to był taki trochę dobry pretekst, bo już myślałem o tym od jakiegoś czasu. Colder już istniał długo i jakoś tak czułem, już, ja jestem trochę niecierpliwy i tak szybko mi się rzeczy nudzą, jakoś już po tych kilku latach już mnie po prostu korciło, żeby coś nowego zacząć, żeby się zaczęło dziać. Jesteś też bardzo pracowity, bo dla ciebie to jest oczywiste, ale może przypomnę naszym słuchaczom, że twoja dyskografia jest imponująca, a masz 28 lat i naprawdę dużo zrobiłeś i pewnie kolejne odsłony i potrzeby zmiany przed tobą, ale teraz stoimy na tym etapie. Wybrałeś utwór All Desires ze swojej płyty. Dlaczego właśnie ten? A nie wiem w sumie, to jest taki chyba mniej oczywisty, bo jak jestem w radio u kogoś albo coś, to zawsze puszczają 3 te same utwory w kółko. It's for Life. It's for Life, Real Me zawsze, i Last najczęściej. I Promise jest dobra jeszcze. No dobrze, to Promise jest... taki opuszczony, a uważam, że fajna piosenka, można posłuchać. Promise dzisiaj na pewno nie puścimy, It's for Life już poszło i Real Me też, więc no 2/3. No jakoś tak to się ułożyło. Old Desires z płyty Cast. Tobiasz w dalszym ciągu słucha swojej płyty z nami. Jak ci się słucha? Bo to pewnie już, jeżeli chodzi o formę i wymyślanie tych piosenek, odległe czasy, prawda? Chociaż płyta dopiero zaczęła żyć ze słuchaczami. To prawda. Chociaż ja już słyszałem te piosenki tyle razy, że trochę się już śmieję, że to jest dla mnie jak, wiesz, biały szum, nie? Że to jakby... Aha, czyli ty ich nie słyszysz, trochę, tak? Trochę je filtruję już, nie? To chyba taki mechanizm obronny organizmu. Już słyszał piosenkę 724 razy, to już może, wiesz, żeby nie oszaleć. Ale oczywiście pół żartem, pół serio. Jakoś jestem trochę w szoku, że dalej uważam, że te piosenki są spoko. W sensie, że ja prawie zawsze jestem bardzo, bardzo krytyczny wobec siebie. I zawsze z płytami moimi miałem także chwilę po wydaniu, już tak, nie, że coś tam, nie, jednak nie fajne, coś tam. A teraz twierdzą tak, kurde, spoko, płyta mi się udała. Ja się w ogóle podłączam pod to, chciałam ci powiedzieć. Wydaje mi się, że udała ci się, a właściwie, że zrobiłeś. Dlaczego udała ci się? No, udała to jest jakiś taki jakby... Ale wiesz, nie zależało to od ciebie. Każdy ma zamiar zrobić dobrą płytę, nie? A czy to się uda, to nie wiadomo, nie? Czy to nie sądzę, żeby ktoś miał intencję, żeby zrobić złą płytę. Znaczy, chyba, że... No dobra, nieważne. No może tak, pominijmy to. Ale wiesz, bo... Pewnie wpływ na to ma także to, że płyta się spotyka z bardzo dobrym przyjęciem, jeżeli na przykład przyjrzymy się recenzjom, chociaż stalową zasadą jest to, że trzeba zacząć najpierw od pisania o sub-popie. No tak. Napisać, jakie zespoły były wydawane. Mhm. Nieśmiertelna Nirvana jest zawsze pierwszym zespołem przywoływanym i słusznie w sumie, to trochę ironizuję, ale absolutnie nie wyśmiewam. No i potem przechodzimy do opisywania już twojej roboty. No i to jest, z tego przynajmniej co ja widziałam, bardzo pozytywne przyjęcie. Podkreślające oczywiście zmianę, która zaszła w twojej muzyce i świadomość tej zmiany, ale też doceniająca konstrukcję i tutaj ponownie muszę się zgodzić, konstrukcję i przemyślane formy, jakimi są poszczególne utwory. Nie ma tutaj chodzenia na skróty i chociaż płyta brzmi bardzo spójnie, to tak naprawdę każdy utwór jest niezależnym bytem, który nie zżyna, nie naśladuje, nie upodabnia się do koleżanki czy kolegi obok. Mam na myśli całą płytę. No nie wiem, jak to kombinowałeś, czy miałeś dużo materiału, który w ogóle nie wszedł na album, czy miałeś dokładnie tyle, ile wydałeś? Nie, na początku napisałem 10 piosenek, z których połowę wyrzuciłem do kosza i napisałem jeszcze 5. Więc tak naprawdę jest 5 piosenek, które się nie ukazały. Plus pewnie co najmniej 10 domówek, które gdzieś tam miały wejść na płytę. Ale przefiltrowałem to i jednak, no wiesz, zawsze tak jest, że odpadają jakieś tam numery, nie? Rozmawialiśmy trochę przy okazji premiery singla It's For Life, że opowiadałeś wtedy o tym, że poczułeś, że możesz sobie pozwolić na taki utwór, który jest zdecydowanie bardziej optymistyczny, tak może ogólnie to ujmę, niż to, o czym do tej pory pisałeś i że to też jest jakiś taki naturalny wyraz tego, jak się czujesz w tym momencie w swoim życiu. Zastanawiam się już, nawiązując do tytułu utworu, którego posłuchaliśmy, tego All Desires, które z tych takich starych podniet czy rzeczy, które są ważne dla artysty, zostają, a co rzeczywiście może być nowego, kiedy mówisz sobie, to już nie jest Colder, to jest Perfect Sun. Jakiego rodzaju to jest przemiana? Wyłącznie dotycząca formy, czy coś też zmieniło się głębiej? To w ogóle jest, wiesz, temat na długą rozmowę gdzieś tam. No, bardzo dużo czasu nie mamy, ale... No właśnie, więc... Ale zmieniło się sporo w ogóle w mojej głowie i w moim podejściu do wszystkiego. Zmieniłem się bardzo jako człowiek i po prostu nie wiem, z czego to wynika do końca. Może z tego, to już gadam o tym cały czas, ale jakby cały czas jestem też w szoku, że właśnie teraz, wiesz, ożeniłem się, teraz będę miał dziecko, jakby mam takie życie, że kilka lat temu bym stwierdził, jakby ktoś mi powiedział, że tak będzie, bym stwierdził, że oszalał, nie? Więc cały czas trochę jadę na fali tego szoku takiego pozytywnego, nie? No i właśnie to tak działa na pewno. No a wiesz, też w tych piosenkach sporo się odwołuje do jakichś tam starych czy nawyków, które powracają i tak dalej. I w to już sobie każdy niech interpretuje, jak mu się podoba, bo ja też zwykle nie daję wszystkiego bezpośrednio na tacy. Ale może trochę mogę cię pociągnąć za język, bo na przykład zespół Vampire Weekend, jeden z moich ulubionych amerykańskich zespołów, ma taki zwyczaj, że sam siebie cytuje. Na kolejnych płytach gdzieś tam coś przemyca, a to słowo, które już było, a to zdanie, które już znaczyło i pojawia się w nowym kontekście. Czy patrząc na całą twoją twórczość, włączając Kolder i Kyst, dałoby się coś takiego wydaleźć? Masz jakąś taką grę wewnętrzną, którą prowadzisz? No, może poza tym, że samo Perfect Sun to tytuł piosenki Kolder, także jest to cytat z samego siebie w zasadzie, to na pewno nieświadomie, ale możliwe, że gdzieś tam przypadkiem coś takiego się wydarzyło. Ale nie prowadzę takich gierek. Musisz jeszcze do tego dorastać. Możliwe. Trochę ironizując, bo My Body Wants to jest tytuł nagrania, które za nami, to ciekawa jestem, czy jakbyśmy się spotkali, gdyby to było możliwe, za 20 na przykład lat, kiedy już no, będziesz na innym etapie życia, no każdy z nas będzie na innym etapie życia, czy się może okazać, że na przykład zacząłeś wyznawać te wszystkie dotyczące dbałości o organizm, o ciało, o utrzymanie się w kondycji idee, że na przykład wchodzisz tu, okazuje się, że jesteś joginem zaawansowanym i oczywiście. Ta sfera życia, jak rozumiem, na razie nie jest ci bliska jeszcze. No nie, do tego jeszcze do tego musisz jeszcze dojść. Znaczy, jakoś nigdy mi nie było, szczerze mówiąc, blisko. Uprawiałem sporty tylko jak mi mama kazała, jak byłem mały. A potem, jak tylko nie musiałem, to przestałem. Aczkolwiek, chyba trochę się starzeję, bo w zeszłym roku kupiłem sobie deskorolkę i zacząłem znowu jeździć na deskorolce po 15 latach. Więc coś się zmienia. Ale jak to łączysz ze starzeniem? Nie rozumiem, że to jest tak jak dla 40-latka motor, to dla ciebie deskorolka? Znaczy może tak, swoją drogą. Taki, wiesz, taki jeszcze przed kryzys wieku średniego. Stwierdziłem, że dobra, jeszcze nie jestem już taki stary, to mogę sobie jeszcze pojeździć. Ale w ramach sportu, bo ja zawsze sportu, nie, muszę się męczyć, trzeba, wiesz, coś tam, że po co się pocić i tak dalej. Ja teraz doceniłem to jednak, takie jakieś dbanie o fizyczną część, nie? Adrenalina i endorfiny, które przy takim zmęczeniu pojawiają się, no i to jest super oczywiście. No polecam, ale jak rozumiem, to jest jeszcze przed tobą. Wracając do muzyki i do tego, co można z niej wyciągać i do słów oczywiście, które się do utworów pisze, to wspomniałam trochę, tak zagaiłam temat konstruowania i tych precyzyjnych konstrukcji. Już teraz mi się myli, czy to było poza anteną, czy na antenie, kiedy mówiłeś, że próby przed graniem albumu na żywo, to było poza anteną. Trwały długo właśnie ze względu na to, żeby przygotować... Nie, to było na antenie, żeby dobrze przygotować wersje live i żeby one... No, że nie ma tam zbyt wiele miejsca na zmiany, że to powinno być tak, jak zostało wymyślone. Mhm. No to powiedz coś o tym wymyślaniu utworów. Co to dokładnie oznacza? Czyli ty musisz mieć plan i idealny plan na każdy poszczególny utwór? Nie, ja w ogóle nie działam w taki sposób, nie potrafię działać w taki sposób, jak wielu songwriterów działa, że wiedzą, o dobra, ten utwór napiszę w tonacji tam A dur i tutaj będzie takie przejście, a na bridge użyję takich akordów. Ja w ogóle nie umiem tak myśleć, wszystko powstaje u mnie z chaosu. Po prostu gram sobie coś tam, to mi to podejdzie, okej, zapiszę to sobie, tu zrobię jakiś beat, tu mi on nie pasuje, ale o, wezmę beat z innej piosenki, wiesz, to jest taki kompletnie chaotyczny proces. Ale istnieje jakaś biblioteka tych pomysłów, tak? Jakieś tam pomysły, tak, to są bitów, naprawdę setki pomysłów przeróżnych, w różnych, wiesz, jakichś tam stylistykach. Mówię, z chaosu, nie? Z takiej z chaotycznej zupy po prostu jakoś tam, wiesz, to mi się wszystko pojawia. I w pewnym momencie coś zaskakuje i o, dobra, już wiem, co z tym zrobię. Tutaj będzie tak, na koniec dam to i chyba będzie spoko, nie? Potem kończę, stwierdzam, nie, to nie jest fajne. Popracowałem nad tym 2 tygodnie i mam tego dość, ale potem po chwili posłucham, nie, dobra, jest okej. A możesz pracować nad kilkoma utworami? Czy ta metoda oznacza, że musisz skończyć, żeby zacząć coś nowego? Kiedyś pracowałem tylko nad jednym i to jest prosta droga do szaleństwa, więc... próbuję osiągnąć idealną formę. Tak, próbujesz osiągnąć po prostu absolut i jakąś taką, wiesz, piosenkę idealną i śni ci się ona po nocach. I po prostu słyszysz ją, nie wiem, jak idziesz po mieście, nawet bez słuchawek, z autobusu. I stwierdziłem, że dla własnego zdrowia psychicznego będę robił kilka naraz. Więc teraz robię tak z 5 naraz, przeskakuję między nimi szybko, bo nie za bardzo, bo ja mam tendencję do obsesji, nie? Bardzo łatwo wpadam w różne takie obsesyjno-kompulsywne klimaty, więc po prostu muszę trochę to zarządzać tym. To, żeby nie wejść za bardzo w psychoanalityczne rejony, to może tak z nieco lżejszej beczki, ponieważ płyta rozeszła się i jest dostępna na świecie. Bardzo mnie to jakoś tak szczerze wzrusza i cieszy, kiedy widzę, że ludzie wkładają u ciebie w mediach społecznościowych zdjęcia, że właśnie album jest dostępny w takim sklepie albo w innym i to są znane sklepy, na przykład w Stanach Zjednoczonych, znane sklepy muzyczne. Czy zdziwiło cię jakieś reakcje, jakieś porównania słuchaczy, czy też nowych słuchaczy na twoją muzykę? Jakieś wykrzykniki w stylu, ojej, to nowe IMX, albo jakieś innego rodzaju porównania? Miałeś jakieś takie sytuacje lżejszego kalibru i ciekawe? Znaczy, to co mnie zdziwiło i jednocześnie bardzo mnie cieszy, że w zasadzie każdy porównuje to do czegoś innego. To nie jest tak, że wszyscy mówią jednym wiesz, głosem, a że to jest tam nowe coś tam, jakiś konkretny zespół, tylko dosłownie każdy porównuje to do jakichś różnych rzeczy, w tym na przykład do, nie wiem, Depeche Mode i Pink Floyd, co jest dla mnie super zabawne, bo to są zespoły, których nigdy nie słuchałem i tego drugiego, mówiąc szczerze, nigdy też nie lubiłem. No to dobrze. Dobrze wiedzieć, że można nie lubić zespołu, którego się nie słyszało. To, jak rozumiem, czarny PR. Nie, no w sensie, wiesz, że nie słyszało, tylko nie słuchało. Nie słuchało się tak, z własnej woli, tak, płyty od początku do końca. Oczywiście wiem, co to jest, wiem, jaka to muzyka i tak dalej, znam piosenki, ale nigdy mi to jakoś nie podeszło. Gdybyś tutaj powiedział, że w ogóle niebezpieczną linią kroczysz, za chwilę się okaże, że mamy w trójkowym studiu takie krzesła, które, wiesz, katapultują, jeżeli ktoś źle mówi o Pink Floyd. Żartuję trochę, no ale... Nie neguję w ogóle, wiesz, wartości tego zespołu, bo jakby wiem, że oni mają dobre rzeczy, ale jakoś nigdy po prostu, wiesz, nie słuchałem, nie inspirowałem się tym zespołem, tak samo z Depeche Mode, nie? Na pewno jest, wiesz, super zespół, mają parę dobrych numerów, ale nigdy nie byłem fanem Depeche Mode. A to ludzie piszą, no, że o, słychać, że gość się inspirował Depeche Mode i tam Pink Floyd i czymś tam. To jest po prostu dla mnie strasznie śmieszne. Ale też fajne, no bo jakby, że ludzie jakoś tam, każdy znajduje trochę to, co chce tam znaleźć jakoś, nie? No to dokładnie jest nasz stosunek do sztuki, prawda? Że to, co przeżywamy pod wpływem dzieła sztuki, jest też związane z tym, z czym przychodzimy. Nigdy nie przychodzimy tacy zupełnie nieobciążeni. Słuchamy dalej, tym razem Walks. Teraz chciałabym wyobrazić ciebie w studiu. Mówię do Tobiasza Bilińskiego, który jest naszym gościem. Słuchamy płyty Cast, Perfect Sun. Czy to cię cieszą takie momenty, jak właściwie na przykład uderzenia na zakończenie tego utworu. Czy ty się tak jakoś tak cieszysz, jak tak ci wychodzą te utwory? Radujesz się w tym studiu? Czy tak, jak to tam się odbywa? Jak tam jest atmosfera? Tak. No jest parę takich momentów w tych piosenkach, które są moimi ulubionymi, jakby tak produkcyjnie. Że tak czekam na ten moment. Tak jest na przykład takie... Tak, o, lubię to. No, jest to atmosfera bardzo, bardzo dobra. Bardzo dobra. W ogóle nie wiem, czy możemy to powiedzieć. Myślę, że to nie jest jakaś tajemnica, bo wyszło to na jaw poza anteną, że przerwa twoja w graniu na żywo była naprawdę imponująca. Ja gdzieś to w ogóle straciłam z oczu. Mi się wydawało, że ty cały czas jesteś w ruchu. Wtedy, kiedy jeździłeś i nagrywałeś płytę, jakieś wieści dochodziły, a okazuje się, że dosyć, tak? 3 lata były? Prawie trzy lata od koncertów Coldera. No, ale teraz będziesz miał szansę wypróbować efekty waszego zgrania. Myślę o tobie i o kolegach wspaniałych i koleżance, którzy z tobą grają, bo nadchodzi naprawdę seria koncertów. 4 kwietnia startujecie w NRD, czyli w Toruniu. To jest klub NRD. Potem miasta kolejne, Gdańsk, Poznań, Łódź, Lublin, Kraków, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Off Festivals, festiwali, o których wiemy, więc no, taki wytężony czeka cię kwiecień. To jest coś, za czym tęskniłeś, czy skoro miałeś taką przerwę, to po prostu nie chciałeś tego robić? Nie, no miałem jakąś tą przerwę, bo po pierwsze chyba trochę potrzebowałem po prostu przerwy, a po drugie musiałem jednak zrobić tą płytę i musiałem się jakoś tam skupić na tworzeniu. A jakby jak jesteś w takim trybie grania non-stop i prób i w ogóle, to po prostu ciężko jest robić cokolwiek innego, bo jest to mimo wszystko dość wyczerpujące, mimo że jest przyjemne, to po prostu potem nie masz energii. Więc... Gdybyś uprawiał sport? No, to prawda. Ale... Nie, to prawda jest, ja w ogóle tutaj nie ironizuję. Chciałbym... To jest prawda, no jakbym chodził, słuchaj, codziennie na siłownię albo cokolwiek, biegał, no to pewnie bym tak nie miał. Ale ja wiesz, ja pracuję mózgiem, mój mózg po prostu chodzi na siłownię cały czas. Ale to nie to samo. W każdym razie do czego zmierzałem, że nie pamiętam. No zmierzałeś do tego, że no teraz to się zmieni, tak? Ta przerwa była naturalna. A no właśnie, że no prawie 3 lata, bo ostatni koncert był na Openerze 2016, więc tam 4 miesiące, znaczy 3 lata bez 4 miesięcy. No i będzie fajnie wrócić. Tęskniłem za tym mocno. Wczoraj mieliśmy właśnie ten koncert i no było tak, byłem dość podekscytowany, że tak się wyrażę. No i super. Bardzo mi tego brakowało, więc fajnie, że te koncerty w kwietniu teraz będą. Trzymam kciuki za ekscytację, żeby ci towarzyszyła i wam towarzyszyła, żeby te spotkania przynosiły energię po obu stronach. A czy to już jest moment, w którym można podpytywać o to, co się będzie działo dalej, jak już miną wakacje i pewnie kolejne koncerty się pojawią po okresie festiwalowym? Czy już też musisz myśleć o jakichś nowych rzeczach do nagrywania, czy na razie masz wolne? Nie, psychicznie. No, mam wolne jakieś 5 dni pewnie, a potem muszę już dalej cisnąć, bo chcę wydać za rok, mniej więcej za rok, w lutym epkę, czyli jakieś 4 piosenki, więc powinienem je prawdopodobnie zacząć pisać jakoś niedługo. No i mam nadzieję, że mi to pójdzie bezboleśnie, bo czasem, wiesz jak jest, możesz się zmuszać i usiąść i sobie narzucić, że będziesz pisać 8 godzin, ale może ci nic z tego nie wyjść. A potem się obudzisz w środku nocy i nagle wymyślisz całą piosenkę. No właśnie, bywa różnie. Są tacy, którzy najlepiej pracują pod presją. Wiem coś o tym. Presją czasu, taką presję mam na myśli. No ja jestem mistrzem prokrastynacji, więc zwykle zwlekam do ostatniego momentu, a potem nagle, o, to już jutro, dobra, muszę napisać singla. To są takie rzeczy, o których ci zawsze trzeba opowiadać, więc zamykamy ten wątek. Na zakończenie chciałam się zapytać, tak już trochę ironizowałam na temat tego, że w każdej recenzji pojawia się ten sub pop, ale jednak dla, myślę, słuchaczy i dla innych muzyków to może być ciekawe. Czy odczuwa się różnicę, kiedy wchodzi się w relacje z no, takim doświadczonym zawodnikiem na rynku muzycznym, ale także doświadczonym w tym sensie, że stawiającym na artystów, którym zostawia się swobodę, a nie każe im się zdobywać jakieś punkty w tym wyścigu show biznesowym. Mhm. No na pewno czuć to wsparcie po prostu i przede wszystkim oni przejęli bardzo dużą część wszystkich logistycznych rzeczy, w zasadzie praktycznie wszystko. Ja się nie muszę zajmować takimi bzdurami, jak wrzucaniem moich rzeczy gdzieś do internetu, czy pisaniem do sklepów, czy płyty są i tak dalej. Oni to robią i to na cały świat. plus cały czas opiekują się mną na tej zasadzie, że pytają, czy mi czegoś potrzeba, czy robimy jakieś teledyski. Oni trochę układają jakiś plan, żebym ja nie musiał się tym zajmować. No i też pomaga to po prostu też jakąś tam pozycję, już tak mówiąc branżowo, pozycję z innymi, jakby relacje z innymi ludźmi i organizacjami ustawić. W sensie na przykład teraz mam nowego agenta z Londynu, który jakby zainteresował się mną dopiero po tym, jak zobaczył, że tam Sub Pop, płyta w Sub Popie i tak dalej. Więc to wszystko jakoś tam, no na pewno czuję, odczuwam to bardzo. To trzymam kciuki, żeby tak dalej szło. Za zmiany w życiu prywatnym, żeby też wszystko dobrze szło, trzymam kciuki. Do zobaczenia na koncertach, na pewno na OFF-ie. I nie wiem, czego mogę ci życzyć. No to żeby tak, żebyś zaczął uprawiać sport, może ci pożyczę. Albo żebym się wyspał. I żebyś się wyspał. Dziękuję. Więc najpierw wysiłek, a potem sen, i potem znowu wysiłek i znowu sen. Zamykamy nasze spotkanie nagraniem, które zamyka twoją płytę, Almost Mine. Przypomnę, że Tobiasz Biliński, Perfect Sun, był naszym gościem. Napisy końcowe także programu alternatywnego, Agnieszka Szydłowska, Piotr Kordaszewski, Katarzyna First-Wojtkowska, która audycję zrealizowała. Polecamy stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam można poczytać o tym, co było grane. Bardzo ci dziękuję. Również dziękuję. Dobranoc. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz zainwestować swoje oszczędności? Uważaj, możesz je stracić. Jeśli inwestycje kuszą Cię dużym i szybkim zyskiem, to zawsze oznacza duże ryzyko. Sprawdź ofertę. Nie spiesz się z decyzją i nie podpisuj niczego pod presją. Nawet bardzo ryzykowne inwestycje mogą Ci zostać przedstawione jako bezpieczne. Na przykład lokaty, obligacje, nieruchomości, złoto i diamenty. Uważaj, to Twoje oszczędności.